أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom, moo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginaaw loolu mbokki julit yi, noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala. ba tey noo ngi toll ci suratul maida. tey ñuy jël ñeenti aaya, aaya 90, 91, 92, 93. ñeenti aay yi nekk sunu kanam. sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ciy jàngal juróomi mbir. juróom yooyu bi ci njëkk mooy xurmatul xamr, araam gi sàngara araam, wal qimaar ak kart, wa taazimil ansaab wal istisqaam bil azlaam, ak réyal gi nga xam ne doomu aadama yi réyal nañ ko xërëm yi ñuy samf ak xob yi ñuy wolbati di ko askanalee jaamu yàlla, wala di ci ubbikoo ci seen wàllu dund. kon li njëkk li ñu war a xam tey ci sunu dars mooy sàngara ak carte yàlla da ko araamal. ci biir dars bi dinañ gis illa gi tax yàlla araamal sàngara ak carte. ku xool tey ñaar yooyu ni mu yàqe dund doomu aadama yi, ni mu yàqe dund ndaw ñi, ni ci doomu aadama yi xëree, ak ni ci seytaane xiirtalee doomu aadama yi, kon danañ gis li tax sunu borom tabaraka wa taala tere ko. waaye danañ gis tamit xërëm yi yi ñuy yatt di ko samp, di ko jaamu, wala di ko màggal, wala carte yooyu, wala xob yooyu, wala bant yooyu nga xam ne lenn ci buxaaba yi yore nañ ko, wala suuf soosu ñuy rëdd, wala xaaw yooyu, wala pettaaw yooyu nga xam ne lenn tey ci ay jullit balaa ñuy def dara danañ dem di tàggu mbir yooyu. ñaareel bi mbokk yi ci darsu tey danañ gis wujubul intiha man taati hadihi lxurmat fawran. waral gi nga xam ne sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu waral na ko ci ñi nga xam ne ñoo déggoon mbir yi nga xam ne araam na, ñu daal di gaaw daal di daytalu daal di arrêté. kon li ñuy jàng te di ko dégg tey mooy képp koo xam ne da ngaa dégg dara yàlla tere ko, li war ci yow mooy nga gaaw taxaw fawran. doo ci yem waaye dan ca boole sax wax man de bàyyi naa li ma doon def. wa qawlu intahayna ya rabbana kama qala umar radiallahu anhu wa arda. nit su nekkee ci lu araam ñu xamal ko ne la nga nekk dafa araam, fiñ ko ko xamalee dafa war a taxaw, daa di bàyyi lu araam li waaye du ci yem, dafa war a wax ci làmmiñam man de bàyyi naa li ma doon def, arrêté naa ko bis niki tey. ndax keroog ba sàngara aaya yi di wàcc, sayidina Omar radiallahu anhu dégg aaya bi wàcc, Omar dafa ne allahumma intahayna minhu, yow yàlla ñun pare nañ ci, dootuñu ci gisaat. ñetteel mooy bayaanu illatu tahrimi shurbi al xamri wa laabi al maysar dinañ jang tay illa litax litax yalla aramal sangara ak carte illa gi dulen ludul wa hiya isara isaratul adawati wal baghda ndax sangara ak carte day dugal nonel ak mbagnel ci digeunte nit ni newna ay nit yu dajalo na sangara ba mbolo ma jeex xexuñu sagante wuñu defuñu fa jef ju bon newna carte kat yi dajé ba jeexal xaw amu fa histoire amu fa ci digeunte ñi gagné ak ñi ñi gagné comme ñaar ñoñu day tax julli ñi di nono day tax mbokk gi di tass day tax alal di yaq day tax waxtu di yaq day indi fever yalla aramal ko ci ñun bayna sharibin wal la'ibin digante ñi nga xamne ñom ñokoy jëfëndiko diko naan ak ñi nga xamne ay fokat lañ waye sangara ak carte yamu rek ci ñaar yoyu di yaq waye wasad ani zikrillahi wa ani salat bok na ci sangara limi def ak carte day bare nit ci yoonu yalla nit bu duggé ci mandité paré na ci jaamu yalla bu duggé ci carte paré na ci jaamu yalla sét len magge di ngeen di gis ci balasu PMI du njulu ji yakamu paré nañ ci sangara ak carte day bare nit ci yoonu yalla waye li gëna doy war di mi def day tax doom adam dootul julli paré nga ci julli mune wa huma qawamu hayatil muslim ar-ruhiyya te xam ngeen ne julli ak tuddu yalla ñaar yoyu az-zikr wa s-salah ñaar yoyu ñoy dundal ruuhu julit julit su bëggee ruuham dund so bëggee jige yalla so bëggee yeg deug deug chaf ka diine julil tuddal yalla nga xol saxalal salami bi zikr waye del julli nga xol da nga yeg diine neexay bi ci nek ñentel moy wujubu ta'atullah wa rasul wal hadr min ma'siyatihima bok na ci liñuy jang tay moy war gi yalla waral dañu wara top yalla top yenent waye moy tandiku ci moy len ñom ñaar wa yalla subhanahu wa ta'ala ci terem bi di alquran temeri sar ak fukki sar ak ñent lim fi wax nañ ko top moy mom ak yenentam ati allah wa ati ar-rasul top len yalla ak yenent waye lim fi tere ñu war ko moy taniku moy moy len ñom ñaar wa man ya'si allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam ku moy yalla ak yenentam rek yalla neena safara nga jëm juromel moy wujubu taqwa warno ci ñun ñu ragal yalla hatta al maut ba de fekk nu ci ragal yalla ni daf koy def di moy taniku ba de fekk ko ci wujubul ihsani fil mu'taqad al qawl wal amal pas pasi dañ ko wara rafetal lepp lu doom adama wara fas islam fas lo koko nit ki daf ko wara rafetal ci wax ak jëf wax ju la islam wax lo na wax na rafet jëf ju la islam jëf lo na jëf pas pas bu mu la fas lo na rafet mbokk julit yi ci tënk bu gaaw ci ñenti aya yi nga xamne ñom ño nek suñu kanam ñukoy jël tay dars juromi mbir yi dong lañ ci jàngé mu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bu saxal suñu lammi bu ñu mëna jëfëndiko mbir yi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم الاداوه والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واتقوا الله واتقوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين سن برم يا أيها الذين آمنوا أي نجم من لما نهى الله تعالى المؤمنين عن تحريم ما أهل الله تعالى لهم بين لهم ما حرمه عليهم sunu borom subhanahu wa ta'ala bamou tere julit ni ne len bayilen fek luma daganal ngeen aramal ko wala ngeen fek luma aramal ngeen daganal ko salalen yalla topé di leralal batay mu wolen ci batu ngeum ne len bayilen lima len di bëgg wax ya ayyuhal ladhina amanu ya harfun nida moy e wote yalla ñan lay wo ñi gem ñoy ñoy ñan moy ayyuhal ladhina amanu yen ñi gem yalla ne len innamal khamru naka sangara wal maisir akart wal ansab ak sampi yi ngeen di samp diko jaamu def ko ay xërem wal azlam ak bir yi nga xamne jahiliya yi ñoko don def ci ay xop wala ay bant di len taggu ma dem wala ma tok ma tukki wala ma baña tukki na ngeen yeg ne yoyu yep riji sun sobe la kon yalla len wo ne len gis ngeen sangara sobe la carte sobe la jaamu xërem sobe la dem ci bokale kat yi wala gisane kat yi sobe la wala yalla ne len bayi len ko fajtani buhu moy tandiku len ko lutax bi dararihi bihim na dalen di lor rek day yak seni xol day yak seni ru sangara day yak yaram day yaquru carte day yak yaram day yaquru bokale ku nek xam nga fi muy mujjé doom adam moy safara la jëmé kon borom bi mo woté ñi mu wo moy ñi ko gëm lum leen di doyé moy ndigal la leen jox yegal leen sangara ak carte ak façon carte yi niñ ko tuddé yépp yalla néna ruji sun sobé la motax bu doom adamay togué naan sangara aramul ndax yalla waxul fenn aram na wa mu la ne sangara sobe la lo bëgg ndax di nga dem won ak jël na won ak yi naan ko ndax di nga dem douze ba bari dekk ci plat tok diko lek ndax di nga dekk sa mani yu diko macc sobe la yalla neena la sangara sobe la lo bëgg tim wax la legi yemu ci mune min amali shaytan yalla neena jëfi shaytan la seytane moko taral ci yeen neexal ko ci seeni bakkan xemmem loleen ko yeen ñep ngeen jog diko def lepp lo gis mu aram yalla tere ko jaam ñi da ngay gis seytane ñew taral ko rafetal ko neexal ko ba nit ñi bëgg ko ben way da ñew ci ben borom xam xam ne ko yalla da ne ci alquran sangara dafa aram sangara moy li ñuy jël neubal ko bamu neub raisin wala nangam bu neubé wala coco hein bu neub ba soppé nga xamné konan mu takalé sa xel lol moy sangara ñun nak légui nanatuñu lol ca jamono yoy ñun rik les lañuy nan champagne lañuy nan ay vin lañuy nan da ngay gis bouteille sangara yi dilay wonne li yalla wax ne min amali shaytan da ngay gis bouteille sangara ñu défar bouteille bi taral ko ben façon taral bo xamne duñu yem ci taral ko waye dañuy dañ koy outal serviteur ko xamne yere yi muy sol dal yi muy sol costume bi muy sol karwat bi muy tak mbaxna bi muy tek ci bob bi gant yi muy sol bouteille bi façon bi mu koy teye ak façon bouteille biñ koy servir ak plate bi lima wax no la am ñu jox ko ben geud bo xamne yalla ne min amali shaytan xolal lolou xam nga lutax pour ki nga xamne mo koy nan da koy xemem ndax xolal niñ ko koy servir table bi muy tok place bi da ngay def na bouteille sangara ku koy servir ci yenn hôtel yu mag yi waji day ñew rek comme ni ngay maye nit ndox mu nan ni kep da di koy jox non bal sax dose bi sax do ñew sax def cash bi bam fess del non ay touti dama tok 5 minutes 10 minutes nga ñewat chaque instant ngay waji di va et vient yeur bouteille ak yu wéxam yi ak mbaxnem bi ak yi mu sol ak bouteille bi nim koy tey ak bouteille bi nim koy defé niñ ko défaré ni mu lixé ak kaas yi niñ len défaré niñ sawé ndol yoyu melné subhanallah ha waw néna day four comme niñ fouralé ataya est ce que waji lol lañ ko jangal lol motax yalla ne min amali shaytan jëf shaytané la lol du dara moy dañ leen koy xemem lo rek di leen ko bëgglo pour ngeen bëgg ko waye xam ngeen ne sangara su yalla waxul won aram na sax ku am dignité ku am personnalité waru ko nan xolal mercredi lol la waron jitu mercredi ma leen di jéggulu ñewuma ndax ma ngi won ci ben mbir mo xamne dama dañu amone ay jafé jafé ak police bu golf seat son jappanté ak ñom motax mercredi ñewuma fa la nekkon waye ci police bobu ma len di wax fekk na fa yaay ak dom ju mandi yaay la wax ak dom ñu mandi yow ne sangara baxul xolal yaay jo xamne domam dana dom ji warna am 25 ans 30 ans mok yaay ñu nek ci kër mandi di xex ba police jël silé bi ñe ñu jël dom ji duggal ci kasso bi yaay ji comme mandi bi dafa upp mënu ñu ko duggal ci kasso parce que goor ñe fa nek ñu tekku ci pauvre ci biti mais gis nga ku dugg rek mu songu la soko xolé sayram day daw xol jigen jo xamne fa wara tok kërëm zéré njabotam jaamu yalla mandi bu police di la jëli saw ay sërëm la wax ba toy kat so gisé moddu kanam ngeek jëm ci ni mel ñun dañu mujj sax fatte suñu problème ndax soxna soos ñene sangara baaxul doom ji japp ko diko dur dur yo xamne ñom ñaar ñep dañu mandi yalla mo wax deug sangara baaxul do gis mu koy jëfëriko sangara ko am personnalité ci koñ mu rawati na nak so démé ba mandi nak ba jaar ci mbéd mi di ñibbi sa kër motax borom xam xam ne nan katu sangara amna jikko rabu ali amna jikko xar amna jikko bey amna jikko ginar amna jikko mbam amna jikko gaynde amna jikko golo amna jikko xaj lan moy jikko xaj bi moy place lu mu sel sel ñëmé nga fa saw xaj topal xaj day daw ba tourner gis jaka wala ben rek dal di yëkëti tank yi saw dem yoonam lan moy jikko ginar ginar balel ba mu set nga lal sa sijaada lal sa basang nga indi ci sijaada tek wala nga tek ci matla ngay dang ci lal darab bu lu ci ginar gi ñeeke do ci top lum ci def ha xam ngeen ko nan ka to sangare neena duggu ci jak dem fa iliman di tok dem fa cabinet lu ci yonam nan ka to sangare amna jikko yi xar ñemena seeg yaayam amna jikoy gaynde day ñemé am fit du deltu ginaaw mu mo ra gayne nan ko sangara du jommi skraman waaw amna jikoy golo mbedd mu mu jaar day fess del ak nit ñep top ko niran gi top ko su démé ba sori ga top gaay daw mu top ñu topat ko non rek lay yendo buñ ko jëliwul yobbu ko gërem ci mbéddi mi lay yendo fa lay fanan jikoy mbam moy suñ ko doon door fi wa suba du fi bouger du jog du dem mu kenn mu ko nopilo xolal mo tax sangara baaxul lan la ko yenen tibitu de umul khaba'is ndey ñaawte fi nit bu xasse mandi jeexna ñemena sey ak domam ñemena sey ak yaayam ñemena amul lu mu dul lo amul dotul am kersa mbokay sangara ha waw mu ngok jikoy rabu allah lay yor dakoy dajale rabu allah lay nek parce que la dinu liman la aqlala ku amul xel amo dinete xel sangara xel lay dind ci yow motax yalla tere ñuko carte al maysir carte wala carte limu yaq ci aduna ha mo xam façon carte boko tuddé xolal tay carte yi ci bir dëkk bi gaay né nañ pays mi l'autorité nationale biñ ko duggalé Sénégal sérigne dañ ko don xex bi li da aram bu ko fi kenn jaay nit ñi di romb caisse ki kenn du jënd ah ko wax ñu né dafa aram mais xam nga politiciens yi lenn ci politiciens yi sax ño gëna muus yenn sérigne yi lutax parce que ñoo leen gëna xam aduna ñoo leen gëna jang leen ni sëriñ ci ko man lañ mel xamuñ dara xamuñu aduna janguñu diiné xamuñu aduna xam nga nan lañ def dañoo créer ay daaira ci biir lonas ay daaira daaira ñoom diiw daaira ñoom diiw daaira diiw daaira diiw su programme événement yi xew Sénégal amé rek ñu né ana ñom diw ñu né wa ñu né 500 000 gi ni dem len ngeen ki wa ngeen dem ziar wa ngeen joxale enveloppe nga dégg ñu né daaira lonas ñew nañ indalé nañ 1 million fan la sëriñ ñi muju ana wa lonas ndax ñew nañ nañ nekk ci kanam lay kenn waxatul aram na non lañ def su programme yi jotté ñu indi len ay auto kenn du fay jox len xaaliss jox len luñu lek luñu naan ñu dem ñëwaat terminé lé kenn waxatul aram na non lañ def duggal di duggal ba tay ji gis ngeen partout Sénégal dañuy carte lool moy indi PMI moy indi yeneen yi nit ñi di gagner hein di tabax seeni kër ñi di gagner di takki jabar ñi di gagner di dem mak ko wax mune dara nekku ci ndax ma gagné na buñu defone dëkk bi ay caisse carte du tax mu dagan su ko sëriñ ñëpp nangu woni diko lek du tax mu dagan dafa aram li yaane da aram aram na bobu sax mais waxuma sax suñu dëkk bi ni ci biir kër yi koñ yi da ngay gis ay pa yo xamni dañoo retraité bok na ci li ñuy def dem ut ay mbar ni carte dañ gis na ay pa yo xamne sen bar amna ben bu nek do raw bi mar mom aka fa yag amna bu nekkon ginaaw mar sam fo dem ci koñ yi amna mbaru pa yi dañi carte bo waxe ñu ne ku saga joxe 100 francs waaw ku julli wul da ngay joxe 100 francs ku mi saga dem lay joxe 100 francs ñun fi dañi carte waye islam lañuy doxal la mu nekké ma dañu bëgg nax nit ñi quoi dañuy carte bi islam lañuy doxal fi ki dañuy julli bu julli joté dañuy arrêté ah julli fi kenn du saga kenn du fi xoy bon naka la nit di nekké ci lu toll né carte ni mu aramé yalla téré ko wara nga né fi islam lay doxal hein wara dañuy nax sen bop carte yalla da ka téré moy même mariage bi ngeen di gis dafa haram mariage bi ngeen di gis carte bi xob yoy nit ñi di def dafa haram hein waaw dem jënd ko sax tok ni ci ngenté diko def da haram waaw ndax ci maysir la bok borom bi neena wal azlam azlam moy ansab wal ansab moy jam'u nusub ma yunsabu li taqarrub bihi ila Allah moy yoy ñuy samp pour jégé jégelu yalla yoy ñuy tak photo yépp ci lay dugg yoy ñi def ci sali hein photo yek yoy ñuy takkat hein yene say nga gis ko xamne nit ki la jël yatt ko bam rafet dal dikoy bënn bob bi wala def ci ben sen takk ko wala sax budé borom alal yu fuy yu rew yi ñom dañuy dem def ci ben xaaliss wala ben or takku sen den sen kilifa gogu lañuy def or wala xaaliss natalam takku sen den lolu moy nusub moy lepp lo xamne ci ay xërem lay delu ay bantak luñuy tak ak luñuy samp nga koy def di ci yaakar ne da ngay yegge yalla lolou ci nusub la bok ndax dañ ko def pour yegge yalla wala atabarruk barkelu ngeen koy tak ndax ma am barke dama koy ray ndax ma am barke dama koy foon ndax ma am barke wala ta'zimi wala diko maggal legui bi may ñew ma duggu auto ma romb ben ngandu photo buñu tek ci carrefour bi han ñu bindu tur waji daan ne al hal dina bindu turam ne al hal al hal moy solution manam moy diw mi moy solution xawma gis ngeen ko xawma gisulen gis nga ko jerejeuf ki neena gis nako man de gis nako man kenen neena gis nako xolal lolou xeurum la solution diw moy solution islam moy solution islam moy sunu solution mom lañuy dund rek sunu problème yi jeex suñ lanké diw momu ñew na ba dé ci problème amna kon ken anu nekatu fi ñu né mom moy solution nekatu fi déna ana solution kon nu muy nekké solution ku dé nu muy nekké solution ah benen bi moy katamasil gis nga mune comme xërem yi katamasil ru asa mune moy photo kilifa yi ngidi dafa len ay estati budé kilifa yi ci politique bi dañ len buñu déwé dañ len defal ay timsal ay xërem bu ngeen démé Dakar ci buntu armée la dañ len fa fekk ben bu ngeen démé Gorée amna fa ben han bu ngeen demé buntu RTS amna ben wala bobu fas la bu ngeen demé xawma lan millionnaire ana fa kenn ku tok ci kaw di tok genn te bobu nak mo gëna dangereux ci yi nek Sénégal ndax buntu bi dañ ko gattal boy romu ci buntu bi da ngay ruko nit ñi tollu nañ ci manké xam xam gaay raw leen raw yo xamné suñu waxé fi dañ fi ñëw pour visite dañi ba paré ñom lepp luñ def jaamu seen jaamu xërmi lañ ci nam légui yow mi nga xamné da nga nek am yafous wala ku dof nga xamné yow dara xamu amo ben conscience islamique nga langari dem fofu nga ñëw jaar ci buntu bobu jaamu nga yalla jaamu nga seen yalla ñom seen xërmi yoyu ndax ñom dañ ko def pour jaamu gattal buntu bi ku fay rom nga def ni moy nuyu nga ki ci kaw yalla yeen seddu len buntu bobu han firawna mom lañ ko defal egypte bo ñew da ngay xam nga yow da ngay ñew ñu ne la def suñ la neewon defal li la yaa dokonam waye dañ la koy def lo fal force te doko yek moy buntu bi lañuy gattal fo ñew fo nga seug bo ñew ne ni doga dem way def nga ko mo da yoy bay nañ ci bay xel bu baakha gaay tabaxuñu ben monument wala ben instant loolu amna luñ ci nam bi ci mujj moy bi nek fi yof bu ngand bi nga xamne crime bi gëna graw bi Ablaye Wade da def moy bi moy monima crime bi Ablaye Wade gëna def ci Sénégal xam nga ni yaakaane ay économique la dafa yaq di ko moy xërem bi mag bi mu fi tabax xërem la bu ko kenn sikki saka su ngeen demé ci signe franc-maçon yi ma nga fa may lañ fa ina abaré ay naga gën xamul lañ fa def soy quitter Sénégal mom ngay mujjé gis nekk ci avion di quitter Sénégal mom ngay mujjé gis soy wacc ci mom ngay ñëk gis hein té gis ngeen fiñ ko yobbu yobbu ko ba aéroport ba da né fofu la nit ñi di ñëk duggé fofu la nit ñi di génné mo yoy yep suñu borom subhanahu wa ta'ala mu neñu rij sun sobel azlam mo ci teggu azlam moy xob yoy borom bu xaba yi di yor wala banti nga xamne dañ leen di taggu so beugé tukki nga ñew ñu sam ñu depp carte yi wala banti nga jël bi dañ ci bind demal biñ bind ci togal wala biñu la defal wala bul def dañuy jaxasse banti ne la jëlal ben so jëlé mu na la togal nga tukki bi baxul dem na baxul tok na dem nga jël mu ne demal nga baxna teur da ngay dem sa yoon nga gis ku febar ñu yobbu ko fofu ne ko jëlal mu jël amna ci yo xamne turu yonenti lañ lay jox turu yonenti dañ lay wax gëmmal nga gëm ñu ubi ben feuy turu yonenti ay neew ak ñi rek ñu na tégal sa baram fen nga tek bo dajé Moussa ñu na yow di nga am problème yu bari ndax Moussa risalam da bari won problème ak yahudi non lañuy def ana bo dajé ak ben tour yonent rek ñu xol mom lum doon def rek ñu na yow lol di nga ko def yoyu moy al azlam bahul islam daf ñu ko téré yoy yep yalla mëna ñu rij sun sobé la sobé baatu sobé lu muy tekki mbokk yi hein moy dafa salté mo xam sobé bi maana la mo xam sobé bi dañ koy sentir di ko yek ñaari sobé rek mo am bu ñu yek ak bo xamni maana la am sobé bo xamni maana la ndey ji du sobé waye maana islam mo ne sobé la comme sangara sangara sobe maana la yeneen yi nak sobe normal la moy hissi yi nga xamne mom dang koy xamne li sang sobe la yalla neena sangara nak sobe la ci ñaar yoy yeb yemu ci mune min amali shaytan jefi shaytané la shaytané moy ki nga xamne mo len ko taralal xemem loko pour baare len sama digeunte ak mo yeen julit yi min amali shaytan la la yalla tek ci aya bi muna fajtani buhu moy tandiku len ko la'allakum tuflihuna ndax ngeen texe ni kay deug deug lerna fajtani buhu moy tandiku len ko bayi len ko utrukuhu janiban tek len ko fa len tege ngeen defane Senegal su fek kontene nanu nu sangara du julit yey nan sangara ndax sangara dina jaar ha kon la mo rasa ngara si jar ñan ñokay nan julli di senegal su julli ni jëndul won mèche ci usine bi julli ni nanu ñu sangara kon ñaari société yu day tej mais lal mo tax ñu avancer la mo tax ñu am doole lu tax bari continue di ubi parce que julli ni ñokay nan légui sax dañ ko utal ay canette fajar gi boy sport wala nga dugg fi ke parking bi fi canette sangare ni nga ci fakastalo legui yamun ci ay canette ay mbous lañ ko def mbous 100 francs tudé ko salagn salagn waaw sangara sang ci école yi sangara sangi fep fep waaw diko jaay xalé yi ndaw yi ay gis ño xamni legui dañuy cotiser jënd cotiser jeund dem tok place di nan sen sangar yor sen cop azef xalé ndaw yi fan lañ jëm rew mo xamne kenn duko contrôler lu neex nit ñi ñu def sangara day détruire société day yak aduna gisulen fenn nan katu sangara bu aveniram soti selen ko nan katu sangara bu aveniram bax xol wax len makal la nan katu sangara yi ngeen xamone sen ko ñepp buñu tuubul bayyi torox nañ ño gëna ñak fayda ca koñ ba ño gëna yees ñom lañ fa gëna yeb ku ñu nuyu do leen fay mbolo buñu dugg ñu la jogal gis nga saay jogala def na ben conférence ben mandikat fekk ma tok ñoo naan ah di da ko ne ben fonkal jog ne ko muna ko doxal dox bi aji da di jubal ko ñew tan ko sangal am te kat kilifa la ca koñ ba ndey sa deng inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan inna lillahi wa inna koku nga ne war nek khalifa gis nga xolal lol le koku bu toge fu mu jeme nit ñi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un subhanallah alay koku bu kilifa gi dioge fi mom legi mom mu tok fu mu jeme ñi mu jité ak lu mu len di wax mo da vraiment yalla jubal nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko borom bi neena subhanahu wa ta'ala sunu borom bam ne moy tandiku len ko ndax ngeen texe li rek waron na tax do ma damay moy tandiku mune innama li wurte mbir yuridu namna ash-shaytan shaytan an yuqi'a mutabbal bainakum sen digante al adawata nono wal baghda ak bagnante fil khamri ci sangara wal maisir ak carte gis ngeen shaytané beug dugal ci digante nit ñi ci digante julit ñi nono ak bagnante nonel ak bagnante dafa beug julit ñi nono dafa beug julit ñi bagnante han motam mu taral len sangara len nan len daf len len neex carte len du yem ci lolou waya waya suddakum mulen di bare ani zikrillah an zikrillah ci tuddu yalla wa ani salat ak ci julli allahu akbar man ngeen musa gis nan kat sangara buñ ne day jaamu yalla lolou dafa munu nek sax sangara ak jaamu yalla mun tand dand xolal motax gis nga gaay buñ ne ndaysan dañuy jaamu yalla ha yor seeni ndënd ak seeni ki pour ñu mëna yuuxu ak ñu mëna di fa na fecc dañuy tukh bané tak wala ñu nan ba mandi saway doga ñew nak jël xini commencé dem fajar xam nga ku mandi kuy teug koñ bob kenn du fa nelaw waji day teug ba xin gi xet fokk ñu dem indi benen kuy nelaw ci koñ bob bis bob hein vraiment ta tay lool la gaay ba lañuy mëna deug deug yuuxu mandi ba lañuy mëna fecc mandi goor ak jigen legi ñeppay mandi yamba bi sax legi xalé jigen yi dañuy tox bama nekké aslam di jangalé gisoon na fa association xalé bu jigen bo xamné kuy tox cigarette do ci bok kuy tox pone rek xalé jigen yo xamné sen association pone lañuy tox pone ndax na lañ cigarette dafa oyof ñom duñ and ak kuy tox bu oyof bu deugër bi rek man lañ jëm jigen bu trombé cigarette dem ci pone fu mu jëm yamba gor guy tox cigarette sax sa yamba ubbe ku na ndax musul gis kuy tox yamba te tox cigarette nga nga gis kep ko gis muy tox yamba day tox cigarette yamba dañ ci mélanger cigarette leg wa gën nga pour dose bi wañé ko yamba waxe ñu ne bon da bon bi ko bayu rek bon mo da xol senegal dof yi niñ bari te li ci graw mo da ngay gis ku tox ba dof ñu ne dañ ko liggey wuju yaayam moko liggey na nangam nangam fim doon liggey lañ ko liggey fim doon liggey lañ ko liggey lu nekk lañ wax rek yamba moko doflo dekk bi dañuy han paysan wala suñu mercredi bi la mercredi ñu lijeenté suñu boy bi ñu fa yobone police ñu paré bëgg dem ben way ñew langamu ñu mune ki ngeen gis moy jëwru ñu sëriñ bi geedja way dañ ko japp da doon jaay yamba mi ngi ni ah man len téléphone len sëriñ bi mu genn ko xol li gëna graw li Sénégal li gëna graw moy waajo ju genn na ci geew bi té dañ ko japp muy jaay yamba te genn na lutax parce que kiko japp sëriñam moko may jabar fan yoyu biñ ko waxé turu waaji turu señ bi mu ne koko ma may jabar de barki dembu seto guma sax ñu ne ko ah gaay ne ko boko baal señ bi dina téléphoné mu ne du fi julligé waaji kërëm la julligé wéko na koy doxal yoon la mu japp kuy trafiquant buy jaay yamba hein lu ci yoon wax té yamba dégg na fan yi ñu ne yok nañu dékk nañu pen hein yok nañu pen bi ñu ne ban jeriñ la am parce que ñi japp duñ teud yamba bi Sénégal ñan ñokoy dox julidi suko julidi toxul won du fi jaar sangara ci Sénégal ñan ñokoy naan julini carte yi ñan ñokoy def julidi suko julidi deful won kon dara du fi dem leppay lamb ñi ko fi jaay kon ñi ko fi duggal duñ ko fi duggal dayo degge douane japp na da ngay degge quantité yamba bi ñuy wax ni mu gravé hein ba bir samet ngeen degge ñu naan yamba ma nga fa lolu fan la jaar ba duggu ko ko xamne mom da doon jaay bañ japp ko mu duggu ci bir kasso bi continue di tux fofu gaay kan moko ko fa yobul ay malaika waaw ay jinné ngelaw li kon mbir yi motax du reglé wu waye bu fekké né ay julit lañ mom dafa wara reglé wu ndax yalla lum no wax baye len dañ ko wara baye kérok ba sangara waccé makka fekk nuy nan ayé bi wacc yalla né sangara sobé la bayi len ko omar né bayi nañ ko dañoo toj ndali sangara ay bari guy dañ leena bënn toj ndali borom xam xam yi jangalé sira ñu né gaay dañoo yëkëti seeni siwo ak seeni paan ak seeni mba ndaay yi defon sangara indi ba ci digg mbedd mi ne ko bëm bi naaj bi tàngee ñi naanul woon sax dañoo mandi ndax daf leen a xeeñ ndax mbedd medina yépp sangara lañ ko tuur Omar ne pare nañ ci parce que ñooñu ay jullit lañ woon ñooñu xam nañ lan mooy diine ñooñu xam nañ kan mooy yàlla waaye ñun ñu ne ñu bàyyi leen ñun ñuy tabax ay baar di yokk foo tourné léegi jaaykaay sangare bu njëkk ba sax baar nga daan dem léegi dañ ko def ay boutique boutique sangara fii nii may wax ak yéen tigi naa am na benn fii nii am na benn boutique da ngay ñëw léegi ne jaay ma ñaari kaas nga naan dem waaw ku munta jënd butel mën ngaa jënd ab kaas comme ni ñuy jëndee léegi café jaay ma café fukki dërëm nga ñëw ne jaay ma ci bi benn kaas nga toog naan dem sa yoon comme munoo jënd bouteille bi xolal moo tax dëkk bi dina yéex a lijjantiku jaami yàlla yi danañ yéex a dem ci yàlla ndax gaa yi dañ leen a gasal ay pax ak ay kàmb baare leen yoon yi ba duñ mën a dem ndax loolu la aaya bi wax wayasuddakum an zikrillah wa an issala fahal antum muntahun wayasuddakum daf leen di baare an zikrillahi ci tudd yàlla wa an issala daf leen di baare ci julli ku nekk ci carte ak sangara doo jaamu yàlla mukk ci àdduna jamais waaw yéen faalantum muntahun lu leen tere day talu ngeen arrêté bàyyi sangara ngallawaay wa atiullaha topp leen yàlla wa atiu rasul topp leen yonent bi waxzaru moytandiku leen dégg nga wa atiullaha topp leen yàlla wa atiu rasul topp leen yonent bi lan la ci yàlla teg topp leen sëriñ amul addu aaya de fii lan la fi yàlla teg waxzaru na ngeen moytandiku na ngeen nekk na ngeen mettre seen bopp en garde wattandiku moytandiku topp keneen ku dul yàlla ak yonent loolu mooy aaya bi waxzaru moytandiku leen su ngeen lanké fa inta wallaytum bu ngeen lanké né du ngeen top yalla ak yonent du ngeen baye sangar du ngeen baye carte du ngeen baye xërem yek xob yi fa lamu yek len annama ala rasulina al balagh al mubin sama yonent bi liko war moy mu jotel limako yoni annama li worte mbir ala rasulina warna sama yonent bi ma yoni ci yeen mom al balagh mu jotali limako yoni waye jotali ban al mubin bu leer nañ um ci lendeumal dara nayam ci na yonent la yalla ko yoni bu mu wota ghaibu bu mu wote ak yalla bu mu nangam nangam bu mu jël kenn ne la mën na nangam te mënuko limako yoni dal nako jotali sunu borom delu wat na ca sangara sa pour djegal julit ñi nga xamne ñom ñoy deg top ndigalul yalla ak ndigalul yonent mune laysa alal ladina amanu warul ci kaw ñi nga xamne dañu gëm yalla nekkul ci ñom wa amilus salihati def ñi def lu bax junahun bakkar fi ma ta'imu ca lañu ñamoon ca sangara lañ ca nanon demb ah islam wacc alquran wacc ñu aramal ko lañ ca nanon amuñ ci bakkar laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu warul ci kaw ñi nga xamne dañoo gëm yalla jëf jëf ju bax bakkar ca lañu ñamoon waaw sangara kep ku ko nan nga yek ne yalla da ka aramal nga tu bayiko yalla dana la jéggel nan gu nga nanon bu ñëk la ca yalla tek nak pour jéggel la moy idha mattaqaw su fekkentene ragal nanu yalla gis ngeen de nga sangara aram na nga bayyi ragal yalla yamun ci o am wattaqaw waya wa amanu ñu gëm encore wa amilus salihat ñu defal lu ba gis nga kon so tuubé sarti moy ragalal yalla gëmal yalla taxawal ci jëf jëf ju bax moy la nga yaqoon dem nga defarat ko ndeke doone man bayina rek han daali teddi dina law dedet da ngay renforcer sa ragal yalla ak sa ngëm ba pare gor gor lu ci farata yi ak sunna yi moy wa amilus salihat ni yef tuba yamun ci yalla mune summa taqaw ñu top ragalat yalla gis nga encore yamu ci mune wa amanu encore ñu gëmat yamu ci mune summa taqaw ñaata yoon la han wa ñet yoon yalla ne la bo baye sangara fo nga ragal ma ñet yoon gëm ma ñaata yoon da ñaata yoon mu ne la nga gor gor lu ci jëf yu bax encore ñep ñett la ndeke bo tuubé lo doon def ben ci lu bax ñoo koy def mu ngok waye tuub na ba bare su la bouteel bi romé ngay ci Allahu akbar maol ma ñam way legi bayina ko bouteel la doon nan legi ben kaas lay nan lol tuub la wala cey hein bama ca tolle lele nga fekk ben pa buy fecc ci ngenté wala mère buy fecc ci ngenté musique yi nga wax mune da tuubo tuub na te tuub na tuub bo xamantene yow ba sa yaram tangé da nga jog ciëppi ciëppi ba sonu ba bara dal na cey way way delo ngeen ma ci way man dama tuubon sax tuubo amna ño xamni tuubu ñu dañu mënatul tuubuñ de dañu mënatul mbir mi wala mbir mi mo jekatul ci ñom wala mbir mi mënatuñ ko bu baax aduna bi raw na len day gis ba legi mère yu xéssal di grefazu di xapati li gëna sof ci aduna moy mag muy xalé xalé la duma ko baye xalé yi mo tax it fo jëm da ngay mujj alko duma ko baye xalé yi mag bo deg mu koy wax day alko ndax xalé yi raw nañ la waaw mo ngo mëno to fexé ba dab len jamais kon charti moy nit ñi ñi nga xamne ñoko nanon sen sat moy iza mattaqaw bu nu ragale yalla wa amunu ñu gëm ko wa amilu salihat ñu def lu baax summa taqaw ñu ragalat yalla wa amunu ñu gëm summa taqaw ñu delu wat continue nu ci ragal yalla yamuñ ci de mune wa ahsanu ñu rafetatal gis nga Allahu akbar yefi yombut de wada gor goru la laaj takku la laaj waaw xex ak sa bakkan la laaj waaw iza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu mune qad nazala li qawli ba'di ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah ma balu allazina matu min ikhwanina wa hum yashrabuna al-khamra wa yal'abuna al-maisir aya bobu lutax mu wacc moy len ci sahaba yi ñone yonent waaw ñun dañ don nan sangara am ci ñun ño xamne de nañ legi sangara wacc na fek ñoñu de nañ legi nak sangara wacc na aram na sen ginaaw ñoñu legi luy sen atté aye bobu daldi wacc ñi fi dess nak lan la mune li moy sen atté kayfa haluhum fa hum yu'akhirun aw ya'fu anhum fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya fa'lam annahu laysa 'alayhim juna yalla mune ñom amuñu bakkar han ken du len ko jappé ci lañu nanon ci lañu defon ci carte ñi fi nekkit su fekente ne ragal nañ yalla moy tandiku lu aram yi gem yalla gem shari'am jef lu bax han dadi wuyu wote yalla bi ak yonentam jefe liñ len sante ndax jege yalla kon de li ñu wax ci ñom ci aya bi dana dal sen kaw sunu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu yalla yuhibbu bagna al muhsinin ñi rafetal duñu faral duñu deñ di wax ne serign bi neena bu ngeen jange al qur'an ba yegg ci aya yi fu ñuy jexé na ngeen bayyi xel aya bi fu muy jexé sunu borom subhanahu wa ta'ala neena aya tay bi fu muy jexé wallahu yuhibbul muhsinin yalla bëgg na kuy rafetal kon li soko déggé lan mo wara nek sa taxaway mëna gor gorlu ci loy def nga rafetal ko ndax yalla neena man ma bëgg kan ci ñun fi mo bëgg yalla bëgg ko anañu ha ñun ñe bëgg nañ yalla bëgguñ lan lañuy def rafetal yalla neena bo rafetale rek ma bëgg la wallahu yubil muhsinin boy jaamu yalla na rafet soy julli rafetal ko soy lek rafetal ko soy nan rafetal ko boy sol yere rafetal ko soy teud rafetal ko soy wax rafetal ko loy def nga rafetal ko yalla neena wallahu yuhibbul muhsinin motax maratibu din dañ ne salasa état bu diné ñu né ñett la iman islam ihsan lan moy ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu lolu moy ihsan moy boy jaamu yalla nga jaamu yalla ba melne yang koy gis nga fas ne soko gisul mom lay gis Allahu akbar tay kenn ci ñun mu doon liggéeyal patron nga taxaw patron bi ngay liggéey patron bi taxaw loolu ngay liggéey day rafet wala dang koy rafet wala dang koy ñaawal ha tontu len ma de buñ la jëlone rek ci benn kër ngay balé wër bu day ñu lay fay ki la jël taxaw ngay balé wala ngay fomp wala ngay ranger day rafet wala du rafet di nga ko wone senegal ma fi da xabalé waaw di nga balé benn pèreu balé bo xamné wala benn pèreu fomp bo xamné waji da de sama waji may motax sama kër gi rafet motax sama kër gi set motax sama bagage yi parce que waji dafa taxaw so waji démé nak noy def nga def la neex ah légui nak yalla mi nga xamné yaang koy jaamu yalla neela ma ngi lay gis de dan mo war ci lool kanaka tarahu jaamu yalla melna yaang koy gis fa in lam takun tarahu fa innahu yarak mo da usman ibn affan yent bi neena moy borom kersa gi su dan teud day dugg ci mbaaji mi doga simé day su duggé ci neeg bi day fay lambé teud ci lal bi sang doga simé ko ñu ne ko li nak mu ne yalla ak may gis dama rus yalla rus malaaka yalla yi bëgguma malaaka yalla yek suñu borom dima xol sen sama awray di genn ci biti gis nga tollu way la moy loy def nga rafetal ko loy def nga rafetal ko même dañ la ne bo duggé ci toilette di fajj sa aajo bala ngay simmi sa tubey égal souf ba paré égal souf simmi ko waay sa nga gis ponkal mo xamné ca sal ba lay simmi ko war do sarbet jital dekk li jëm toilette ba nga lo rafetu julit lepp lu mu war dafa war rafet waay la nga gis même lek rek lek nga gis ko xamné ñaari loxoy sa way lay gaddo ni ni ah nya gaddo ben par exemple ben pojo xar nga gaddo ko ni sa ñaari lox di xamp lo rafetul même bu don ginar la sa waro gaddu ginar gi yep ni lumuma ñaari lox di xamp lol ku la gis xamne li du yefu nit islam lepp daf ko rafetal yent bi neena rafetal len ba rafetal su ngeen di rendi rendi sa way ne ko rendi nuñ koy rafetale mune ngeen ñaar du ko das pa ka bi mu ñew ngeen teye ko mu deugar ngeen rendi ko mu tela sedd hmm kon bokku julit yi lolou moy sunu dar sa tay no ngi jéggelu sunu borom njumte yi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top assalamu alaykum